الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أوصيكم أيها الناس ونفسي قبلكم بتقوى الله وطاعته ولزوم أوامره وكثرة مخافته. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكره فكانت خيرا له، وإن أصابته ضراء صبره فكانت خيرا له. صلاوی خوای گورتان لسر بیت ایمان دارانی برزو خوشویست براو خوشکانی مسلمان لخوای گورت دعوا کارین که چون لمالکانی خوی کوی کردوینوا آواش لبهشتکیا کمان بکاتوا. اللهم آمین. بهای او ظلم و ستم و غدر و غش و فعل و خیانتی، بهای او ناعدالتی که باری بسر ام جیانه دا چشاو یک پارچه جیانی کردو بجان، بهای اوی که خلکانیم دور کوتون اولا دینی خدا ام همو خراپکاریه جیانی کردو بجان و قیران خلکی چی زور دبینی لم روشگاره زور بیزاره. اما ما مستا پرسیار دکا زور ما مستازور قلق و رارم بی طاقتم بیزارم خمبارم بیکارم زور، یعنی خلچ دبینی علی خولی مردود بسر دا کردوا لانجامی ام همو ظلم و ستم و ناعدالتیا. بوی براسی اما جوری که لگرفتی درونی دروز کردوا بو خلکانی دبی وریابین دکتوری خود بیتوش جیانی خود هاو سنگ را بگرا دکتوری خود بو آگاد لخوبی چون که رز لخود بگرو خود خوش بوی چون که تو رز لجیراوی ای انسان و کتاب. او تا خواهی گوره فرمویتی: ولقد کرمنا بنی آدم، اما رز من لبنی آدم ناوا بوی رز لخود بگرا آگاد لخود بی جیانت هاو سنگ بی با توشی نخوشی درونی و گرفتی درونی نبی لم روشگاره دا که براسی روشگاره چی نال بارو نه همواره بهوی دوری لبرنامه خواوا جیان لهموان من شواوا. بوی لو تاریم رمان دا بپشتیوانی خواهی گوره باس لگرفته هندگ لگرفته درونی کنده کن و هو کار و چار سر چون درون من آسوده بکن چون درون من آسوده بکن لجرنا و نشانی دلتنگ مبا و خفد مخو که خدا پشتیوانت تو. بگو من او خم و خفتش که دروز ده بی که رو من تیده که لخوی و دروز نبی هوکاری هیا خفتش هوکاری هیا که هندگ لهوکارکان لم پینج خاله دا دیاری دا کهین یکمیان شکستهنان لآمانج دا. اما لوتاری رابردو دا باسی هدف و آمانج من کر که انسان دا بی لدنیا دا و لدواروش دا آمانج و هدفی ها بی خلچ یکی لآمانج که دا شکست دینی سرکوتو نبی خفتی پیدا خوا پتابیو او سال کوتو خفتی پیدا خوا یعنی و تا معاملت چیه کاسبی کردوا بلا میستا عرضی هی خانوی هی ساری هی و سعرکی دا بزی و خفتی پیدا خوا یعنی و تا گنجی که حزی لکسی کردوا خوشویستی بوا بلا مانعی هبو نیانداو بنسی بینا بوا خفتی پیدا خوا بلا لگل همو امانه داده بی ایما لحولکان من بردوام بین نسروتن بیتا سرکوتن او شکستانه سرد من نکاتوا بردوام بین چون که اما دیار حکمتی تدایه کنه بوا. ادیسون 99 جار لدروز کردنی گلوپی کاره بعد اشکستی هینا بلام هر سرد نبو وازی نه هینا حتی لجاری ساتا مینا گلوپکی دروز کردن سرکوت. بایه براستی یکم شکستانه لامانس یه شکل هوکاری خم و خفت بلام دبیتو بردوام بیو و سرد نکاتوا دوامینیان دوباره بونه و چشکان بردوام چشکان دوباره دبیتوا. بون منقطع بیا او سال خو هشتو تو بو او سالش که درجه زیاتر بینه بلهم تماشا دکی ام سال بقت سال را بده شینه نه من هج گورا و ظروف گورا او والد کات که خم خم بخوا بلهم اوش نابه به حکمت نیه یعنی وتا افرت او جاری و هی دلت سن جار خواز بینی کارم هاتوا جار یک دو جار سه جار هر لینه کو تو خفتی به دخوا نه خیر اوش خفتی به مخو لوانه به حکمت نیه لوانه خوای گور خیری که دابت بو ام کار بو تو بو ایمه بر دوام دبی که چه شکان دوباره دبنوا اوشتانه کده بوا مزانه کتای جیهانه به حکمت نیه و خیری که دار و صبرت همه لبران بریم یکی اشکل ها کارکانی اوی که واخه مخفتت بود روز به تاوان اوانی که تاوان دکن ناخی آزاری انده دار خفتی چه هم بود روز دبه اره او زینه هم بو کرد او مالم بود زی او خیانت هم بو کرد او دروی هم بو کرد او بوچی او خونی فلان کسیم رشد یعنی مگر کسی که تاوانه غرق بو بیا و نخرو بو بیا و وجدانی مرد بیا دنا هر کسی که تاوانه دکا دنا خوا وجدانی آزاری دادا زوری لوانی که زینه هم کردوا تلفون دکن ما مستحچی بکن که که توبهش راستقی نبک خوا غفور رحیمه یعنی ناخی آزاری دادا او زینه هم بو کرد او مالم بو خواد بلام اگر بکره تو دکتوری خود با دکتوری خود با و پاک با و بیباک با راز با و برای شیر دا برو درونی خود ناراحت مکا دلی خود آزار مده او پارچه گوشت دلا باشی او همو خفتو خفتو استمو تاوان ناکا براسی تاوان کاری کاریگری سلبی هیا لسر ناخی مروفکان وکو تاک و لسر کوملگا بگشتی به همون با های او توان کاریانو هیا که دبینی جیان من لیبو و بجان چوار منشان از شعور بین نقص خلچ یک هیا هست با کمو کرتی دکای لخوی دو خفتی بیده خوا دلیم من کرت بالام بو نابینام بو نابیستم بو رجسمرم بو چیوانیم و امانت جگه خفت نیه اما حکمتی تی دعای خوا تاقی کردو یو دلت خوش بی ان الله لا ينظر الى اجسامكم ولا الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم خواهي قوله سيدي شانو شوكت ناكات شانو ملي شوار شانو قوية يانا خواهي قوله سيري شوتان ناكات بلكو سيري نيتي ناو دلتان دكات سيري عملو كرده وكانتان دكات اوه مهمة دلت خوش بي خوتو بخود خود روز نكردوا كالكورت بالاي كنابيناي كالرجا سمري كالشي چي خود روز نكردوا خواهي قولة دروسي كردوي حشيم وعليم وخبير دروسي كردوي بويا وش خفتي ناوي خالي پنجميشان شواشا كاريا كان راقاندن براسي راقاندن كاني امروشگارا زور بيان درو دل زور شاخ داره میشه دگن بگامش جاری واهی شونه تقیشی تیانه کراو دیکن بهره دلیه گرت من و رزگار من کردو هزاران رو دلسه دکره یعنی لزیاتی اوی برنامهشی زانستیان هبه برنامهشی پروردهیان هبه هر سیاست رو درو دلسه و امانه یعنی براسی زور عیبه دبو اوانه و کارش واب کن که دلی خلق آسو دب کن لمقابلی اوا اوانده شر و کشتن و سربرین و هلدرین پیشانده دن براسی یعنی خلچک تحملی اوانا که امر چواشا کاری کانی راگان نکان دیگر راگان نکانیش بو تا هوی اوی که نخوشی درونی زور بلاو بیتوا بوی برزن اوکو آماجه من پیدا خمو خفت که دروز دبی یعن و تا لآمانجه کاش کستی هنوا یعن چشکانی دوباره بو تاوا یعن بو هوی ستمو تاوان اکو که لخوی کردوا یعن و تا هستی با کمو کرتی کردوا لخوی دا یعن بو هوی راگان نخراپکان ویا همو امانه هو کاری کنو هو کاری تریشن بو اوی کوا ایمتوشی خمو خفت بیم بلان باشا اگر خفت من بو هاد بیگو من خفت زوره جیان جی تاقی کرنویا یعنی کز نیه بی خم بی آدمی بی خم نباشد گر باشد آدمی نباشد یعنی انسان که ایش خمی نبی او انسان نیه انسان حتما خمی هیا دولمند خمی مالکیتی نبوه خمی ایشون پارم دست که بی کرم نیه ای خواه چون من آلم باتی حتی دی چون جنی بو بینم چون کسیگم شوکه یعنی انسان بی خم نیه لجنی آده بلان باشا اگر خم من توش بو خلچی نصیب کن بگرین هر بگرین نوالا چهار سر نیا ای دستو اجنو دامینین او شهر سر نیا ای خوم هم سوتینین خوم هم خنچینین نوالا او شهر سر نیا ای چیب کن باشا شیخ جنیدی بغدادی بلای کسی کاروی رحمتی خواهی لبی بینی زور داما و بو قولی خوم هم دلی وقت بلی پاپور رقی لبحر غرق ببو و تی او بو جوش داماوی والا خفتم زورا باشا خفت زورا او رزقك خواب ويداناي بكس دخري وتينا ولا وتي اي او اجليك خواب ودياري كردوي بكس باش بيش دخري وتينا ولا دفتي خميناوي برسياري اكل حسني بصري رحمتي خوالي به بتي جيشي بام بلا مقامه وتي والله دنيا بوم رزقك كم دياري كرا وبكس ناخري دنيا بوم اجلكم باش بيش ناكا ودنياش بوم او كارو كردوي كبيوي سلسرم اگر بو خوم نيكم كس كاركم بوناكا لبره وهسان بايشي خومو توکل و پشتیوان به خوای گوره بوی با مقام گیشتم بوی برزان خوش ویستان توی مسلمان خوش که برای برز اگر توشی خمیک بوی اواده توانی لمچن خاله دا چهار سری هم ببدوزینه و یکمیان بیر بکرول نعمتکانی خوای گوره ام همو نعمتی با تو داوا و این تعدو نعمت الله لا تحسوها اگر نعمتکانی خوا ببجری هر تواو نابه او چهار بشکولی با تو داوا او دنیا گوره پیدا بینی کات قدری زانی کوا چاود آی اس پی تی وان آی رشتی وان شبکه وان قرنیه و کوملشتی نخوشی بود روز دبیر نه بزن خوای گبر او چاو جوانی با تو داده بیری لیب کری و ها چاوینیه او لیو جوانی با تو داده اگر لیو کانی نبید دانه کانت زور ناشیرین دردکوه الم نجعل له عینینی و لیسان و شفتینی و هدیناه و نجلینی او بو بیر لم همو نعمتان ناکنوا او لیوانا او چاوانا او جست و لعشیا یعنی براسی اگر تو قرضداری اگر تو کریتی خلق لخیمه دای آواره اگر تو پارد نیا خلق چانی خانی خوته یا اگر نه چانی لش ساغا دائما سیری خوار خود که انظرو الى من هو اسفل منکم یعنی سیری خوار خود که سیری همو دمه لطو خرابتر هیه بوه دائما انسان قناعت با خوی دروس کرد اگر مرا اقتدال اش دفتر دولار یکم نیا بابا خلق یه دفتری زخت و شکره هیه تو دفتری اکتی خلق دو دفتری هیه دفتری زخت دفتری شکره اون دیگه خم مخفت پیدا و برو ل همون زوری که خلق نهی خوی نوسی و دام و دفتری زخم روش دبیر به حبقی نمیلی ببره تو چپیر لسی دکی و داری دفتر دلار منیا بوی براسی دائما اما حزب کین بنی عمتکانی خوای گوره بسر منو کنی عمتکانی گلک زورن زانای بنابانج آلمانی شو بنهاور دلی اما دائما بیر لوا دکین و کنی منو پیویس منو بیر لوا نکین و که همانا دیمش قرآن فرموده خواه هر وعده فرموده خواه پیغمبری خواه یعنی با بیر لو نعمتانا ناکه که خواهی گوره پیداوینو سیری خواهر خود که و قناعت با خود درست که دومین یعنی برزان و خوشویستان با اوی که واخه مکان من بروه با قناعت با خود من درست که شکرانه بجیر بین چون که براستی اگر قناعت نبی او هیچ کات یک دلت اصراحت ناکه بزانین که همو چمکه کانی جیان لسی چمک خود بینه تو همو بونوار قناعت دولمندیه لشتاقی پاشایتیه دینداری بختواریه او سیسته بسا قناعت دولمندیه لشتاقی پاشایتیه دینداری بختواریه لو سیستانه بگرن ایتر اوکانی که هر تواو نابه چون که براسی زوجی خویتی اما قناعت من هبید وکو همین شاعر داله بسربرزی بجی جیانی سر حسیری با قربانی به صد تخت و بخت میری چه خوشا سر بلندو به نیازی با سربرزی بخوی نان و پیازی سربرز رابوی ربنان و آوه سر دامنه و نباهی جناب یاوه ام جی نساتی کدیتو دروا مردایتی مفروش لپیناو تاوه ام جیانه هر تواو دبی خوشی و نخوشی نمینه با کس هرچی عیبینی برانوی هست باید به وریابین قناعت بخوا مندرس کن و شکرانی او نعمتان بکن که خواهی گوره پیداوین با اوی که واقع خمکان من بروین و خمکان کم ببنوا سیمینشان ای انسان ای مسلمان قدری خود بزانه خود با شوی قبول بی که خواه پیداوین متمانت به خود به خواه پشتیوانه قدر و قیمتی خود بزانه یعنی سیقت به خود به مل ولا باو که ایمه کری فلان کسی نو ببنه مالو واین واین کس به ملی بابی نپر ریتوا اگر به خود کسبی برش اسمیالی باو که چی بای خمی خود بخود سیقت به خود به و قدر خود بزانه یعنی اشتوشتا اصلا کبا یعنی گلای کلی نسرا و صد دولار او گلای صد و بیست و دو دینار وشتیک دکار لپاری عراقی بلام او دانه گلای اگر استنساخی بکی استنساخه که یک فلز ناکه بگره لسریشی دا جیره دی تو گلا اصلا که با سیقت با خود به استنساخه که مبا عادیه که مبا و هر و ها هول بده بو خود سیخت با خود به قدری خود بزنه با کنترل نکن حزب حالت نسورنه پاره حالت نسورنه بو خود با عقل خود با بیرو باوری خود با چاوی خود ای مگر او خبکشن وقت و انسان نیه بویا برزه کنم دائما کاری چواب کن کواسی قد با خود هبید و خالی چواره میشن بو او خمکان من برونوا مترسه مترسه مترسه لحسود بياني اواران دعاء كان بخوانا ويرد كان بخوانا قلوا عزو كان قلوا الله او عنيك لبرت عن همو ايه الكرسي بياني اواران ويرد كان بخوانا لحسود ما ترسى وهروها للومي خلق ما ترسى بخوا ما مستعدلن لومي خلق لعذاب قبرين اخوشتر بخوا درو اوانيا فنا بخوا لعذاب قبر كبيغمبر صلى الله عليه وسلم فنا يقرتوا بخوا شون لومي خلق شيء بحق سبك يعني توبتوا خلق راسي كي خلق راسينا يعني رضا الناس غاية لا تدرك رازي بني أو خلقا حتى وك أو أعرق خورنا بلا الرازي نابي حتى نشي حزبكي أو لد رازي نابي أو خلقا رازي نابي نوالا خور رازي كو بسا هموتا نوسي لو كتان بيستوك ربابيك بون جو درجة هكتان بيه بو اگر باوكا سوار دبو خلقا دعمتا معشايكا أو تلفا با پيان در رواو زلوم الاسطورة سوار جو درجة كبوا اگر كوركا سوار دبو دعمتا معشايكا أو گنزا با قوة سوار جو درجة أو بابا پيرا رسبا با پيان در رواو وتي كرم شارني با هدك ما سوار بين هر دو جان سوار من دعمو تماشای چند بیویش دانن او جوده در جان دماغا با هر دو جان سواری من دی شهرنی با هیچ من سواری نبین هر دو جان جوده در جان پیش خود دارو تماشای که چند بی عقلم او کرا ساکان پی هیچ جان سواری نبین یعنی اتو اگر رزابونی خلقت ببی سرگردان دمینیوا دی خواهی گور رازی که للومه خلچی مترسا گرنگ اوه تو ایشکت شرعی بی ایشکت راز بی چاک با و پاک با و بی باک با راز با و برای شعری دابرو و هر وها مترسا لحسودی مترسا للومه خلق متعبتي آفرتان كجورك لترسيان زورا ولا بختم بسراوا بخوا سحرم ليكراوا راكب ولاي فالسي وقاوا دي اوانا ما كان راكب ولاي خوا بش بخوا ببستا إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وكو يعقوب آسا بلا من خم خفتكاني خوم برز دكمو بولاي خوا عريزة بولاي خوا دم لخوا داوا دكم فالسي وسحر بازو قاوة بابر جي دينيشي لبر كردبي درو دکا پناه بو خوا برا خوش کم دای کم مل بختم بسرا و سحرم لیکرا و خواز بینیم نایا یا ولا هرچی بمیر دکم هرشی طلاق دانم لی دکا و طلاق دادریم و طلاق دراون بوی خمبارم نا افرتانی زورم پیشک ده که طلاق دراونو لشوی یکم یا نحساوتا و لشوی دو هم یا نحساوتا و بوی براستی خو ولا آخر خلق دلی بخوا ببلاش طلاق ندراو کور خلق چه دلی بابلی خو تو یعنی امش طلاق یه شکل رگ چاره سرکان آخر رگیشا یعنی براستی زور شده انسان با خوی دشمنی چی وهمی خمی با خوی درست دکا و هر و هم مترسه لمردن لمردن مترسه یعنی والا ما مسخه وکم بینی و داکم لخو ماوتی ابی بوی بولا مردوا امرم دی خو هر امری بلام خودی بو آماده که لمردن مترسه و بجی که مردن ناود نصر تو و بجی که دوای مردنی شد بلا ای تا فلان کز ما بو خزمانتی کمان زور آگایی من بو زیرانتی و کساتی من براستی پیاو بو ناود لناو کسو کارو خزم و قوم عشر دا بمینه یعنی واب که ناو کد بزیندوی بمینه تو ولد لکان دا اینا تو هر دمری دل نیابا بوی براستی دبی و ریابین تو لمردن مترسه توشی بو آماده که هر همو من مردوین و دبی بمرین اگرینگ اوه ایم خو منی بو آماده بکین بلا برز کنم بوت من بو چارسری خمو خفد یکم یعن بیر لنعمت کانی خواب کروا دوم یعن قناعت بی بو بشی که خواب پیداوی دل آرامی حتا کماوی شبران شکران بجیر با سه میشن قدری خود بزانه متمانت به خود هبه چواره میشن مترسه مترسه لحسود للومی خلق مترسه لمردن یعنی براسی بز لخواب ترسه اوه لخواب ترسه لهیج نترسه اوه لخواب نترسه لهم شده ترسه بویا اوه زور زور گرینگا ایمان دارانی خوشوی پینزمینیشن جو مده بستایش خلق بمدح خلق خلچ یک پیت حلا دلی چون که براسی تاثر نیا هر او خلقی که امرو پیت حلا دلی بیان یگلیت قوما دل کور خطای خوی بو نیزانی زیاده روی زور دکرد نیزانی لگلی بروا لبر اوا اوی زور زور مهم بی کتو دکی گرنگ اویا لای خواه تو مار کرا بی نگ لای خلق نگ لگوفار و روشنامکان تو مار کرا بی نگ هیکل یکت بود روز کنو رسمکت حلا وسن اما نه لا یغنی ولا یسمینو من لا یسمینو ولا یغنی من جوع هیچ استفاده یکت تیناگی نوشتی چی کاتیا گرنگ اویا اوی تو دکی لای خواه ورجیرا به تو مار کرا به چون که براسی اگر لای خوا ور نجیرا به اور رزدا کاسبی چی خساره مندی کردو هیچی پنابره برزان خوشوستان کریم خان زنده چ بوله د صلاداران کور له ایران کاتی خوې اله دانشته مو پیوک بلای دهات اشاره ته چی کرد بو اسمان یک اشاره ته چی کرد بو خوې اشاره ته چی کرد بو کریم خان کتی بیانن بانجی کن وتی اوی تو با اشاره من وات یگشتم وتی خوای تو کریمی منیش کریمم توش کریمی تیارولای منیش کوم لزانایان ولیم قوم او پیوسیم با پاره اتر نازم اگر جنابت هاو کاری کوم کی کریم خان پیوی کی کوردی چی کربدست چی دلسوزی کورد پرور و سخیب و ایماندار بو الا والله مالی با قیمت که هم به ام عبای سرشان ما فرمو بابو تو به پیوکت شو لدوسه شهر گراک حتا عباکی فروش عباکی فروش کبره چش که کری دولمند یک بو عباکه زور گرام بو همو کس پینه دکرا دولمند یک چی زخم کری سر معدار یک و تی نازنم چی بکرم بو کریم خانی زن والله لو عبایم جوان تلو چاتر زنسن که تو عباکه روکشی با آلتون روکش کرابو بوی دولمندک عباکه کریو عباکه گشت و با کریم خان و کو هدیه بوی بردوا کابلاش که عبا پاره عباکه بو خوی دولمند بو فول بو اصراحتی کرد دوائی روشه چند چوب و کو وفایه خلچه که بی وفایه هم پی آو با وفا بوا چوب ولی کریم خان و سپاسی بکا و کو وفاداریه سینی که عباکه با شانی ویتی هد لی راما و تی چیه و تی ولی او عبایه من فروشتم ایسا بسر شانی توه و تی چیروکه که هم بوکتر جرائه و تی چی بو در کود لم چیروکه دا و تی ولی بوم در کود نه تو کریمی نه من کریمم بس خواه کریمه ام عبدالکریمی بوی درست دی ایسا ناوی کریم بیده به عبدالکریم بیده یعنی عبدی خواه کریم یعنی سخی یعنی چاک یعنی براسی اوه مسئله کنزه اوه چون که بو خواه بو عباقی خوشی دست که اتوا امیش ایشک خواهی دبر کردو یعنی براسی هر ایشک بو خواه بیکن او برهمی لیده خواهیم بوی خمکان من در رویت و ششمینیش یعن با اوه خمکان من برون و برزن با خمکان کاتی بن سنوردار بن تعزیو خمو خفت سی روژا میکا بسی منگو بسی سال و هر و احو تمینیش یعن ذکر و یادی خوازور بکن چون که براسی الا بی ذکر الله تطمئن القلوب آیا نازانن دلنیا بن کوا هر بز ذکری خواه دلکان آرام دبه براسی خوراچی روح یادی خوایا ذکری خوایا اما خو خوراش ورگ منظوره ورگ منتره بلام روح من برسیه اگر دل تنگ بوی بلا لا حول ولا قوه الا بالله اگر مصیبتی کت بسر هات بلا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين دائما خوشویسی خوا دل اروینه خوشویسی خوا دل لخما لدل خم اروینه که خوا بو ایش بکز نامینه هر خوا خوش بیو ذکر یادی خواه زور زور بکن ما مستعی عبدالکریم و مدارز رحمتی خواهی لبه لشعری شیع فرمویتی دل روشن اکا تقوا و عبادت نویجی چشتنگاو نویجی جماعت نویجی نیورول بیداری سحر ابن رونا چی بو دلی بشر دی برز کانم با امش حتا ام پیز دو روشی ماو هر خیره ابو بکر آسا اگر او هش در کای باشتی بو کرای و با منو تو درگاه ما بو بکر تو بوی خدمت کردنو بوی اویل خدمت خلقو خاق ما دابین لبر خوا عمر آسا کلا با هشتا پیغم سلام تا فرمی کاش که چی سپین بینی زور سنز راچیش بو قلت لی من هذا و تم او کاش که بو چه پیانو تم لی عمر ابن الخطاب و تیان او بو عمری کری خطابا اولا بچی او عمر او با های خزمت کردن و با های خاچی بون و با های او ایشی بو خوا کرد و دی عثمان آسا باب مالا کمان به هش بکرین ای دول من دو او کسی خوا پیداوی او مالا لگلد نا تا قبر و بخوای بتمام نالا کانش اللی مگره خمی خود بخو وقت امام عثمان که لمدینه گرانی کاتو کاروانی چی بازرگانی هموی دابش کرد وقت امام عثمان که زور دولمند بو بلام کاتی سال بی آئی بو پیغمه صلی اللہ علیہ وسلم فرموی هر کس بیری روما بکره فله الجنه که ایجو لکه یک بو امام عثمان کریو بخشی لپناوی خواد دی علی آسابین همو من دو وقت شیری خوابین که خواب پیغمبری خوش بیستو خواب پیغمبرش اویان خوش بیستو خو اوانش هر انسان بود وقت ایما بلان براسی ایمان اوان لگل ایم مقابل نکره بلام دتوانین هر چونه چی بیا کمو زور بر رگکه انداب روین با خمی خو من بخوین خواه لیان رازی بیو و خیر و برکتی اوانش بسر ایم دادا دابارت و آماده بید بله بر زکانم باب شوین اوان دابروین نکوین شوین زال مستمکاران و مودیل روشگار نکوین شوین برنامه دست کردکانی مروفکان اما قرآن و سنت من هی اگر شوینی کوتین سر برزی دنیا و دوار روش دبینو خمکان من لدل دا کم دبیت و درون من آسوده دبید لگرفتکانی درونی رزگار من دبید براسین خوشی درونی گل یک زور بوا چون که خم و خفت گل یک زورا با ایمش بو خو من لرگی ام لم لرگیان لب رگیانو لرگی اوی بیرکنو لنعمتکان قناعت من هبید بز لخوا بترسین سیقه من بخو من هبید و هر وها با خمکان کاتبنو بیاد و ذکری خوا درون من آسوده بکین بو اوی بسربزی و با ایمان و اسلام و بجین و بمرین لکو تایدا رو لکین خواهی گورو بلین یا ربی خواهی درون من آسوده بکین یا ربی خواهی بخاطری نواجوانا کانی خل بنا حکان من خوش بیم یا ربی خواهی عقیباتی همو لایک من بخیر جر یا رب العالمین خواهی اوی دل بخم دلی خوش که یا الله خواهی آوی چی بر رحمت بکی بم آگرده یا ربی خواهی ام آزادی و هرزانی من لنگری و خواهی بهوی خراپ کاران و ظالمان و ستم کاران و توشی دربدری نبین یا ربی خواهی نویج و روش و تاعت من لی قبول که خواهی لبناهی خو من و دایک و باوکش من خوش بی یا رب العالمین خواهی پیرکان من بی حرمت و ذلیل نکی خواهی گنجکان من لسر اسلام و ایمان دام از راو که دایکان و خوشکان من حیا و ناموسیان پاد از راو که اوی که واه هاو سری نگر تو خواهی هاو سری باشی بنصیب که خواهی کاراسانیان بوب که کشکان من و خوشکان من دام از راو که یا الله هاو سری باشیان بنصیب که یا رب العالمین بخاطر نواجوانکانی خود اوی نخوش شفای بوب نیری بتایبتی اوانی داوی دعای شفای ان کدو یا شافی شفای بوب نیری یا الله یا ربی خواه برحم خود رحم من پیب که خواه بخاطر نواجوانکانی خود لمن خوش بیا الله ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آمین.